सोच के बोला होगा तुमने, ये प्यार भी तोला होगा तुमने, अब ना है तो फिर ना सही दिलबर, इस दिल को ये समझा लिया हमने, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता खास था ये जान लेती जो मेरी नजर से देखा होता तुमने, इस बात का बस गम हुआ मुझको, थोड़ी सी भी कोशिश न की तुमने, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता करना था जो वो कर लिया तुमने, शायद रहूं या ना रहूं दिलबर, बदला कभी ये फैसला तुमने, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता, Gajendra Verma, listen to my song Tera Ghata exclusively on Gaana, download the app now.